Muhterem kardeşlerim, metnini az önce okumuş olduğum hadis-i şerifi Tirmizi Hazretleri rivayet eylemiş ve hadisün hasenün sahihün diye de hasen sahih hadis olduğunu belirtmiştir. Bu hadis-i şerife göre Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerife göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizi rüzgara sövmekten, ileri geri konuşmaktan men ediyor. Buyuruyor ki la tesubbür rih, rüzgara, yele, fırtınaya, kasırgaya, şiddeti ne olursa olsun sövüp durmayın. Ağzınızı açıp da ileri geri kötü konuşmayın. İşte damda kiremiti uçurdu, bacamızı devirdi, ağacımızın dalını kırdı. Hani İnsanoğlu bu ağzı iyi kullanamıyor, iyi söylüyor, kötü söylüyor. Böyle şeyler demeyin. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir şey gördüğünüz zaman rüzgarda, çünkü bakarsınız kara kara bulutlar geliyor, denizdesiniz, eyvah saçak saçak olmuş bulutların ucu, ufukta denizde böyle tırtıl tırtıl olmuş, belli ki bir fırtına kopacak, yandık. Hoşunuza gitmeyen böyle tehlikeli bir durum. Veyahut karada eyvah bir fırtına kopacak ama dur bakalım hayırlısı, fena görünüyor havanın, karanlık görünüyor gibi, öyle bir şeyini gördüğünüz zaman deyin ki inna nes'elike, ya Rabbi biz kulların senden dileriz ki min hayri hazer rih, bu rüzgar bize hayır getirsin, bu rüzgarın hayrını dileriz, hayır getirmesini dileriz. Ve hayr ma fiha, bunun içinde yağmur mu var, azap mı var bilmiyoruz. Bunun içinde yüklü olan şeyin hayrını isteriz. Hayırlı olmasını dileriz. Ve hayri ma emerret bihi, yüklenip getirdiği şeyin de hayrını isteriz. Bize yükleyip ne getiriyor? Acaba bir sel, bir felaket ki alıp evleri, barkları, şeyleri götürecek. Öyle bir şey midir? Bereketli bir yağmur mudur? Efendim, neyse getirdiği şey neyse onun hayırlısını isteriz ya Rabbi senden. Ve ne'uzu bike min şerri hadihi rih, bu rüzgarın şerrinden sana sığınırız. Getireceği kötülüklerden sana sığınırız. İçindeki kötülüklerden sana sığınırız. Yüklenip bize doğru taşıdığı neler varsa kötü olarak onlardan sana sığınırız. Çünkü hayrı ve şerri sen takdir edersin ya Rabbi. Her şey senin kabzayı kudretindedir. Ne dilersen öyle olur. Bir şeyin olmasını istersen ol dersin olur. Bir şeyin olmamasını istersen olma dersin olmaz. Onun için sana sığınırız ya Rabbi deyin, rüzgara sövmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, rüzgar böyle de başka şeyler başka türlü mü? Hayır. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin kudreti tahtındadır, altındadır. Allahu Teala Hazretleri ne dilerse öyle olur. Dilemezse olmaz. Filancı öldü. Öldüren kim? Allahu Teala Hazretleri. Falancanın çocuğu oldu. Olduran kim? Allahu Teala Hazretleri. Filancanın çocuğu hiç olmuyor. Oldurmayan kim? Allahu Teala Hazretleri. Filanca hasta iyi oldu. Aynı hastalıktan iyi oldu. Falanca hasta da öldü. Onu iyi eden, ötekisinin canını alan kim? Allahu Teala Hazretleri. Her şey Allahu Teala Hazretlerindendir ve dua fayda verir. Dua fayda verir. Dua hem ibadettir, sevap kazandırır insana, hem de şerleri def eder, hayırları fetheder. Bir kıymetli şeydir. Boynumuz bükük Allahu Teala Hazretlerine iltica etmeyi, ona tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Allahu Teala Hazretleri bize fetevekkelu alallah, Allah'a tevekkül edin diye çok ayet-i kerimelerinde emretmiştir. Ona dayanmayı, ona güvenmeyi, ondan yardım istemeyi, ondan gayriden ümidi kesmeyi öğrenmeliyiz. Müminsek işin aslı böyledir. Efendim, düşmanların hepsi toplandılar, büyük ordular teşkil ettiler, modern silahlarla üstünüze geliyorlar. Ne olacak şimdi halimiz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne iyi vekildir. Onların ayaklarını birbirine dolaştırır. Mazlumun duasının önünde perde olmaz. Onun için biz Allahu Teala Hazretlerine iyi kulluk etmeye bakalım. Allahu Teala Hazretlerinin sevgisini, rızasını elde etmeye çalışalım. Başka kullarla dost olmaya çalışıp da çeşitli dengeler kurmak için cambazlıklar yapacağımıza Allah'ın dostluğunu elde etmeye çalışalım. İşin aslı odur. Allah'a asi oluyor, günahlara dalıyor, yasakları irtikap ediyor, emirlerden uzak duruyor. Ondan sonra kendi tedbiriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor, işlerini düzenlemeye çalışıyor. Mümkün değil. Mümkün değil Allah'a karşı gelerek, Allah'a asi olarak, Allah'ın sözünü dinlemeyerek nereye varmak istiyorsun? Varsan cehenneme varırsın. Allah etmesin. Onun için bu imanımızın gereği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve hu ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah, bu sözlerin, bu imanın gereği Allah'a sımsıkı sarılmaktır. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Mehmet Akif çok iyi Arapça bilirdi rahmetullahi aleyh. Mehmet Akif Ersoy, Arap dilinin en kıymetli edebi eserlerinden olan Makamat-ı Hariri'yi ezbere bilir. Yani cambazlıklar, söz hünerleri, edebi sanatlar hepsini çok güzel bilirdi. Dinimizi bilen bir kimseydi. Efendim, gayet iyi. Medresede okumuş bir zatın çocuğu, kendisi de tahsil görmüş. Ne kadar güzel özetlemiş, ne kadar güzel söylemiş. Allah'a dayan. Yani Allah'a tevekkül et, Allah'a efendim iltica et, Allah'tan iste, Allah'a sığın, Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol. Sa'ya niçin sarılacak? Sa'y bize Allah'ın emri olduğu için sarılacak. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsanoğlu neye gayret eder, çalışırsa Allah onu ona verir. Umduğuna ulaştırır. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Cenneti isteyene biz cenneti veririz buyuruyor. Hadis-i şeriften, Peygamber Efendimizin nakletmesinden bildiğimize göre, cenneti isteyene biz cenneti veririz, cehennemden sığınana biz cehennemden koruma ihsan ederiz. Koruruz cehennemden. O halde insanlar kendi kendilerine yapıyorlar. Ne ettilerse, başkası cümle cihan halkı başına üşüşse o zararı başkası yapamaz. Kendisi kendine yapıyor insanoğlu. Onun için bundan ibret alalım. Burada rüzgara sövmek yasaklanmış. Yani bırak sebepleri, müsebbibi bul. O sebeplerin arkasında onları da yaratan Allah'ı bil ve ona dayan diyor. Değil mi hadis-i şerif bize? Evet, rüzgara sövme diyor ama arkasındaki hakiki mana şudur ki, rüzgar ne ki? Rüzgar ne oluyor ki? O da Allah'ın bir mahluku, Allah'ın emriyle hareket eden, meleklerin komutasında efendim bir Allah'ın yaratığı. Es derse Allah eser, esme derse esmez. O rüzgarla bazı kavimleri Allahu Teala Hazretleri muazzeb eyledi. Helak eyledi. Yerle bir etti. Hurma ağaçlarını söktü. Evleri başlarına göçürttü. Çünkü o kavim azabı hak etmişti. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uzaktan kızarmış, böyle biraz kararmış bir bulut gördüğü zaman kendisi sapsarırdı. Sapsarı sararırdı Efendimiz. Korkardı. Acaba ümmetimin bir kusurundan dolayı Allah-u Teala Hazretleri bir azap mı gönderecek bu yağmurla, bu rüzgarla, bu bulutlarla diye Allah'a sığınırdı. Yapacak başka neyimiz var ki? Geceyi ebedi eylese, gündüzü kim getirebilir? Sabahleyin güneş doğmadı. Buyur hadi bakalım. Amerika'yı çağır, Rusya'yı çağır, füzeleri atsınlar, sabah getirsinler görelim. Onlar da senin benim gibi aciz kullar. Biraz daha çalışkan. Çalışacağız. Allah'ın emri olduğu için çalışacağız. Allah'a dayan, sa'ya sarıl. Hepimiz tıkır tıkır çalışacağız. Şimdi ben bir mahallede oturuyorum. Maşallah bir hacı amca var. Allah razı olsun. Hiç boş durduğunu görmedim. Bir orada çalışır, bir orada çalışır, bir orada çalışır. Bir gün dikildi başıma. Kalk dedi, karşı komşuya gideceğiz. Gider misin demiyor. Üslubu öyle ama Allah razı olsun. Çok seviyorum, samimi. Kalk karşı komşuya gideceğiz. Niye dedim? babası rahatsız dedi. Olur, Allah razı olsun. Bana hayır gösteriyor. Kalktık gittik. Adamcağız memnun oldu. Zemzem ikram ettik. İhtiyar adam, cami cemaatindenmiş, gelemez hale gelmiş. Ben ondan tanımıyorum. Yeni gittiğim bir mahalle. Adam da memnun oldu, çok sevindi. O zemzemleri falan içmiş. Birkaç gün sonra da inna lillah ve inna ileyhi raciun ahirete göçmüş. Çok sevindim. Yani ziyaret edebildiğime vesile olduğuna. Ondan sonra bir gün kalktı geldi, kapıyı çaldı. Tak tak tak. Kalk, tebareke okumaya gideceğiz. Peki, olur. Allah razı olsun. Bir başka gün, hadi caminin şeylerini alalım. Alt katına tahta döşenecek. Tahtalarını almaya gidelim. Hep böyle hayırlarda. Numune insan. Şu caminin şu şeyi, efendim, minberi orta yere koymuşlar. Kenara alınsın da saf bölünmesin dedim. Bir dahaki vaaza gittiğimde baktım, minber böyle kenara gelmiş. Maşallah dedim. Yani ben düşünüyordum ki cemaat kalabalık olduğu zaman dört bir ucundan tutalım, çekiverelim. Becermişler. Alt kata ses gitsin de alt katta da kadınlar cemaate uyusunlar. Hemen baktım delinmiş. Çalışkanlık güzel şey. İhtiyar adam beli iki katama çalışıyor. Allah cümlemize, hele hele gençlerimiz var şimdi, yeni yeni yetişiyorlar. Hepsi bizim için birer ümit kaynağı. Allah razı olsun. Çok hayırlı hizmetler yapacaklar diye ümit ediyoruz. Çalışkan olalım. Harıl harıl, takır takır, fırıl fırıl, efendim, şıkır şıkır neyse çalışalım. Çünkü yapılacak çok iş var. Çok iş, hizmetler var. Hepsi durmuş. Yollar pis, işler karışık, çeşmeler körelmiş, efendim, hayırlar durmuş, camiler pasaklı, bilmem. Her yerde bir bozukluk var. Çalışan insan istiyor. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Hikmete ram ol. Hikmet. Hikmet yani doğru söz, doğru fikir, yerli yerince olan hüküm, karar, efendim, böyle hakimane nasihatler, prensipler, kararlar, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri, bunlar hikmet. Hikmete ram olacaksın. Yani teslim olacaksın. Vereceksin kendini. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Şöyle buyurmuş. Baş üstüne. Başım gözüm üstüne diyor. Bizim Güneydoğu Anadolu'ların tabiri. Bir şey söylüyorsun. Başım gözüm üstüne. Alerresi vel ayni. Arapçanın tercümesi. Çok hoşuma gidiyor. Başım gözüm üstüne diyor. Baş üstüne diyeceksin. O şeyi yapacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tembele selam vermemiş. Olduğu yerden birazcık bir şey yapana selam vermiş diye duyarız hep. Onun için bu prensiplere riayet edeceğiz. Ve Allah'a dayanmayı öğreneceğiz. Namaz kılmak Allah'ın farzı, ibadeti de tevekkül Allah'ın emri değil mi? O da Allah'ın emri. Hadi bakalım, Allah yolunda yürürken şu tehlikeye karşı bir sıkıntı var, bir tehlike var. Ona karşı da Allah'a tevekkül etmeyi öğren bakalım. Şöyle yaparsam sevaplı ama ucunda da biraz tehlike var. Tevekkeltü alallah de bakalım. Hasbunallah ve ni'mel vekil de bakalım, bir giriş ne olacak. Eğer zarara uğrarsan, uğramazsın ya, uğrarsan bile oradan büyük ecir alırsın. Uğrarsan gene o zararı başkası vermiyor. O zararı Allah veriyor. Allah seni imtihan için o zararı vermiş ki bakalım kulum ne yapacak. Bunu anlamak istiyor. İmtihan. Yoksa o zararı o kimse veremezdi. Eğer insanların elinde zarar verme gücü olsaydı Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşte cayır cayır yakacaklardı. Kömür edeceklerdi. Odunları yığdılar, tutuşturdular. Yanlarına da kendileri sokulamadığı için mancılıkla attılar İbrahim Aleyhisselam'ı içine. Yani ateşlerin sıcaklığından yanına da yanaşamadıkları için. Mancılıkla attılar. Yaktırmıyor. Allah yaktırmıyor. Musa Aleyhisselam denizden geçti. Bir şey olmadı. Suda boğdurtmayan Allah boğdurtmuyor. Yol açıyor. Denize yol açılır mı? Ayet-i kerimeyle sabit. فَنْفَلَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ. Parça parça deniz açıldı. Her yol bir bulvar gibi oldu. Geçtiler öbür tarafa Musa Aleyhisselam. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Nasıl kadir? Nasıl oluyor bu iş? Efendim met oldu, cezir oldu, şunu oldu, bunu oldu. Belki öyle olmuştur ama isterse olmasın. İsterse olmasın. Yani Allah-u Teala meddi ceziri de veren Allah. Rüzgarı da estiren Allah. Ayı güneşle döndüren Allah olduğu için. Met ve cezir de olsa gene Allah'tan ama onun o ana denk gelmesi... Allah met ve cezir olmadan da onu yapmaya kadirdir. Hazreti Allah Celle Celaluhu efendim halakteni min narin ve halaktehu min tin dediğine göre şeytan, şeytanı ateşten yarattı. Ama cehennemde ateşin içinde onu azaplandıracak. Nasıl olur bu iş? Nasıl olursa olur. Allah'ın kudretinin nihayeti mi var? Sanat gösteriyor Allah. Ateşten yarattığı mahluku ateşin içinde azaplandıracak. Şimdi ben şaşıyorum şeye, mideye. Mide. Efendim, et yiyorsun, eti hazmettiriyor. Kendisi etten, kendisine bir şey olmuyor. İşkembe yiyorsun. Yani sığırın midesini yiyorsun. Onu hazmediyor. Kendisine bir şey olmuyor. Solucan, geçen gün bahis konusu oldu. İnsanın midesinde, bağırsaklarında solucan oluyor. Hani parazit olarak, hastalık olarak oluyor. Solucan geliyor midesine bazen insanın. Solucan ölmüyor. Sübhanallah. Bu da et değil mi? Et. Güney Kore'de duyduğuma göre, Güney Kore'de yağmur yağdığı zaman millet eline sepeti alır, solucan toplamaya çıkarmış. Yerlermiş yani onu. Biz yemiyoruz ama ondan yerlermiş. Yendiği zaman midene yukarıdan gittiği zaman öğütülüyor, aşağıdan geldiği zaman, bağırsaktan geçtiği zaman o zaman bir şey olmuyor. Sübhanallah. Akıl almaz. Getirdiler Hazreti Peygamber Efendimizin karşısına kafirlerin azılarından bir tanesi. Eline bir eski kemik almış, çürümüş bir kemik almış, şöyle eliyle de ufaladı. Ufalayınca ne olacak? Kemik ufak ufak toz halinde yere döküldü. Allah bunu da mı diriltecek yani dedi. Bunu da mı diriltecek? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَلَ مَرَّ O kemiği önceden yaratan Allah, onu tekrar diriltecek. Ve huve bikulli halkın alim. O her türlü yaratmaya kadir ve bilgilidir. Yaratmayı sen bir çeşit mi sanıyorsun? Ne çeşitleri var? Ne türleri var ki meydan okuyor Allah-u Teala Hazretleri'nin ayeti kerimesi. Diyor ki her çeşit yaratmaya kadir. Evet, o toz da olsa, toprak da olsa, tozu havada da savrulsa Allah onu diriltecek. Çünkü ol dedi mi olur. Kudret-i külliye sahibi. Acayip şeyleri görüyoruz kendi vücudumuzda. Şu kirpiklerimizin dibinde kıyır kıyır hayvanlar varmış. Kirpiklerimizin dibinde. Yani mikroskoba aldığın zaman görülüyormuş. Sübhanallah, fesübhanallah. Neler yaratıyor Rabbimiz? Bu kan dediğimiz şey, kıpkırmızı olan şeyin içinde ne maddeler var? Büyütüyorlar. Büyütüyorlar. İçinde ak yuvarlar var, al yuvarlar var, şunlar var, bunlar var. Vücuda yabancı bir madde girdiği zaman saldırıp onu yiyorlar. Bekçi, kanın içinde her tarafı dolaşıyor. Damarlar yol, kan efendim vasıta, her tarafı dolaşıyor ve koruyor. İnsan vücudunda hücreler çoğalıyor. Düzenli. Düzensiz oldu mu, onu da haklıyorlar bu şeyler. Düzensiz hücre gördü mü, sen usulüne uygun gitmiyorsun, seni edepsiz falan, onu da haklıyor. Ama bazısını haklayamıyormuş. O edepsiz, düzensiz hücre yerleşiyor, kanser oluyormuş o zaman. Yerleşiyor bir yağ dokusuna, yerleşiyor kadının göğsüne, yerleşiyor bilmem falanca yere. O zaman orada kan onun düşman olduğunun farkına varamıyor diyor. Doktora sordum ben de. Düşman olduğunu anlamadığı zaman oraya yerleşiyor, gelişiyor diyor. O felaket. Oradan da bir ders çıkıyor ki biz içimize giren düşmanın düşman olduğunu anlayamazsak yandık şapkı. O zaman kanser başlıyor memleketin. İçinde kanser başlıyor. Çünkü içindekini dost sanıyorsun sen, bilemiyorsun. Allah bize hakiki Müslümanlarda mevcut olan basireti ihsan etsin. Çünkü ittekû firâsetel mü'min fe innehu yenzuru bi nurillah buyurdu Peygamber Efendimiz. Müslümanın ferasetinden çekin, kork. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar, ciğerinin köşesine okur insan diye bildiriyor. Biz gerçek Müslüman olsak anlayacağız ama gerçek Müslüman olmadığımız için şapla şekerli ayırt edemiyoruz. Zehirle efendim panzehiri fark edemiyoruz da zehiri bazen panzehir diye yutuyor millet. Sefa diye kendisinin cehennemine gelecek şeylerin peşinde koşuyor. Efendim kazanç diye kendisini mahvedecek şeylerin peşinde koşuyor. Allah bize basiret ihsan etsin. İmanımızı sağlam iman eylesin. Kendisine hakkıyla tevekkül etmeyi nasip eylesin. Diğer hadis-i şerif, efendim bunlar 473. sayfanın ortalarında geçen haftadan kalan hadis-i şeriflerin devamı oluyor. La tesubbü ehle Şam fe inne fihimül ebdal. Peygamber Efendimiz İbni Asakir ve Tayalisi Hazreti Ali Efendimiz'den ve Müstedrek yine ondan rivayet ettiğine göre buyurmuş ki ehli Şam'a, yani Şam ahalisine sövmeyin, dil uzatmayın. Çünkü onların içinde ebdallar vardır. Ehli Şam, ilk önce bunun izahı lazım. Şam neresidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı diyar Hicaz. Hicaz diyarında insan yönünü güneşe doğru döndüğü zaman, yönünü güneşin doğduğu tarafa döndüğü zaman efendim ön tarafı doğu oluyor. Doğu. Arka tarafı batı oluyor. Maşrik, mağrib diyorlar. Sağ tarafı ki yemin derler sağ tarafa Araplar. Efendim Yemen oluyor. Onun için Yemen'e de o ismi vermişler. Yani Hicaz'a göre adlandırılmış Yemen kıtası. Ne demek? Yönünü güneşin doğduğu tarafa döndüğün zaman sağ taraftaki diyarlar Yemen demek. Yemininde çünkü insanın sağ tarafında. Sağ tarafındaki diyarlar manasına geliyor. Ama ayrıca bereket manası var. Sağda bir güzellik var. Hatta cennetliklere de ashab-ı yemin diyor Allah-u Teala Hazretlerinin ayetleri Kur'an-ı Kerim'e öyle geçmiş. Sağcılar diye geçiyor. Yani bu sağcılık, solculuk Fransız parlamentosunda ortaya çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri cennetlikleri ashab-ı yemin diye adlandırmış. Ötekisinde ashab-ı şimal diye, solcular diye adlandırmış. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir mucize. Yani daha sağcılar, solcular sözü Fransız parlamentosunda 18-19. Asırda ortaya çıkmış bir şey. Belki 20. asırın başında ortaya çıkmış bir şeydir. Efendim, komünist fikirliler meclisin sol tarafına oturmuşlar. Onlara solcular denmiş. Milliyetçi fikirli olanlar sağda oturmuşlar. Onlara sağcılar denmiş. Biz de onu tercüme etmişiz. Türkçe'ye öyle geçmiş ama Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce ehli cennete ashab-ı yemin diyor. Ehli cehenneme de ashab-ı şimal diyor. Yani öyle bir tevafuk, öyle bir mucize-i Kur'aniye var. Şimdi sağ tarafa Yemen demişler, sol tarafa da şimal, yani kuzey diyoruz bak. Kuzey de gene sol demek, yani Arapça'da Şam tarafı demişler. Bütün o diyarlar Şam'a dahildir. Yani Hicaz'ın kuzeyinde bulunan kıtalar ki bütün peygamberlerin efendim ekseriyetinin bize malum olanları, isimleri malum olanlarının nerede yaşadığı bakılırsa, incelenirse Allah Allah, o diyarda, o diyarla ilgili olduğu görülüyor. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam hep o diyarların efendim evlatları, ahalisinden olmuş oluyorlar. Bu Şam bizim bugün anladığımız şehir manasına dar bir yer değil, geniş bir bölge olmuş oluyor yani. Şam ahalisine sövmeyin. Çünkü orada bir eskiden beri yerleşmiş efendim bir mübarek nesil var, ahali var, mübarek insanlar var. Allah'ın efendim sevgili kulları Evliyaullah da oradadır diye Efendimiz oraya sövülmemesini şey yapmış. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Malum Hazreti Ali Efendimiz'in karşısına Şam'a yerleşen kimseler çıktılar. Hazreti Muaviye'nin, Emevilerin orduları karşı çıktılar. Hazreti Ali Efendimiz Küfe, Irak tarafında bulundu. Onlar Şam tarafında bulundular. Tabii kızınca asıl halifeye bunlar nasıl karşı geliyorlar, niye böyle yapıyorlar diye belki askerleri hani bir şeyler söyleyebilir. Onun için Hazreti Ali Efendimiz bu hadis-i şerifi onlara demek ki nakletmiş, böyle mevkuf olarak bu zamana kadar da rivayet edilmiş ki Şam ahalisine sövmeyin. İşlerinde ebdallar var. Yani mübarek insanlar, Evliyaullah var demek. Şimdi burada hocamız kitabın şerhinde uzun boylu ebdallar hakkında bilgiler vermiş. Ebdal, bedil ve bedel kelimesinin cem'i oluyor. Yani tebdil edilen, yerine bir başkası ikame edilen filan manasına geliyor. Bu Evliyaullah'ın da rakamları, sayıları belli olduğundan 40'lar, 7'ler, 3'ler diye böyle halkın da kulağına geçmiş olan, birisinde bir eksiklik olduğu zaman ötekisinden alınıp orası tamamlandığından bunlara ebdal denmiş. Yani bizim aptal dediğimiz zaman anladığımız mana değil, evliyaullah manasına. Veyahut büdela diyorlar. O da yine bizim anladığımız manada değil. Ama nedense hem aptal kelimesi aptal diye girmiş dilimize, hem de büdela kelimesi budala diye girmiş. İkisi de yani böyle aklı filan biraz şey, efendim, yerli yerinde olmayan, kıt, aklı kıt insanlar için kullanılıyor dilimizde. Onun sebebi şu olsa gerek, evliyaullah her zaman kendisini göstermez, saklar. Çünkü onların yapmak istedikleri işler, vazifeleri, şeyleri dolayısıyla bilinmemeleri uygun olur. Efendim, o sebepten bir de övünmek iyi olmadığından saklarlar. Bir de şöhretin afet olmasından saklarlar. Şöhret büyük bir afettir. Şöhretü afetün. Büyük bir afettir. Şöhret, insan o şöhrete şey yaptı mı, efendim, insanın saçını başını yolarlar. Aman bu adam mübarek adamdır. Meşhur fıkrada geçiyor. Bir hocadan intikam almak istemiş bir kimse. Girmiş camiye. Yahu demiş, bu Kur'an'ı doğru düzgün okuyamıyor. Hutbesi yanlış, şeyi, sözü yanlış filan. Sus, bizim hocamıza ne söz söylüyorsun diye herkes yüklenmiş. Bakmış böyle olmayacak. Dönmüş, ilmi şey öğrenmiş, felaset, kıyaset öğrenmiş. Ondan sonra o yolla onu engelleyemeyeceğini anlayınca bu sefer gelmiş tekrar o camiye, kaç sene sonra geldiyse. Aman demiş, sizin bu hocanız öyle mübarek, öyle bir iyi hocadır ki bunun bir kılı sizin hanenizde bulunursa şöyle beti olur, böyle bereket olur, bilmem ne filan deyince herkes aman hocamızın saçından bir kıl da biz alalım diye saçını sakalını yolmuşlar diye fıkrada anlatılıyor ya. Yani şöhretin afet olduğunu bildirmek için bu fıkrayı size naklettim. Onlar belli etmezler. İmtihan etmek için de belli etmezler. O bakımdan bakarsın dış görünüşü itibariyle hırpani, kılıklı bir adam. Ama gönlünde marifetullah var. Allah'ın sevgili kulu. Allah indinde makbul ama dış görünüşü şey değil. Allah insanın dış görünüşüne bakmıyor ki. Kalbinin, imanının kuvvetiyle insanların mertebeleri yükseliyor. Oradan anlaşılmayabilir. Nitekim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dergahında oturan, onun makamına kaim olmuş olan hulefasından, yani o silsileden bir mübarek zat naklediyor ki kitabında, çok eski kitaplarda yazılmış, ah demiş, ah elime bir kere bir şahbaz geçti ama, yani bir şahin, bir böyle müstesna şey geçti ama onu da fırsatını bilemedim, kaçırdım. Nasıl oldu demişler? Ramazan günüydü diye anlatıyor. Ben de anlatıvereyim size fıkrasını. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kaddesallahu sürrahu türbesi biliyorsunuz şeyde, Bağdat'tadır. İmam-ı Azam Hazretlerinin türbesine de yakındır yeri. O mübareğin orada dergahı varmış. Kadiri dergahı. Yani merkez, asitane, efendim, Atabey-i Aliye oradaymış. O zat da orada şeyhiymiş. Oturmuş, vazife görüyor, irşat hizmeti görüyor. Bir mübarek saat o da tabi. Halife bunları yemeğe davet etmiş. Efendim, fukaranızla, dervişlerinizle beraber bu akşam bizim soframızı teşrif eyleyin, iftarı biz de yapalım, olmaz mı efendim demiş. O da pekala buyurmuş. Şeyh Efendi de akşam namazında diyor ki, namazı cemaatle kıldıktan sonra, ey cemaati Müslümin, topluca hadi bu, gelin, davetliyiz, iftara davetliyiz, hep beraber buyurun iftara gidelim. Adamın birisi şöyle kılığı, kıyafeti acayip, üstü başı tozlu bir adam, bağdaş kurmuş şöyle. Böyle oturuyor. O demiş ki, ben gelmiyorum. Yabancı. Ben gelmiyorum. Bana demiş bir aside tatlısı getir. Sen nereye gidersen git demiş. Şeyh Efendi bakmış. Bu ne biçim adam? Allah Allah. Bir kere davet ediyoruz, gelmiyor. Davete icabet sünnet hani. Gel diyoruz, gelmiyor. Ondan sonra bir de bana hizmet buyuruyor ki, git bana bir aside tatlısı bul getir, ondan sonra sen ne yaparsan yap, emreder gibi falan bir tavır. Herhalde demiş biraz, hani aptal budala sözünden çıktı ya şey, herhalde aklında biraz noksanlık var gibi düşünmüş, o yürümüş. Şeye davetli olduğu yere gitmişler, iftarı etmişler, efendim, dualar yapmışlar, namazlar kılmışlar, tesbihler çekmişler herhalde, zikirler yapmışlardır. Dönmüş gelmiş eve. Abdestini almış, gece namazını kılmış, efendim, yatağa yatmış, uyumuş. O rüyasında bir mübarek kalabalık. mübarek, muhteşem bir kalabalık ama nurani insanlar yani. Bunlar kimdir diye sormuş. Kim bunlar? Demişler ki bunlar 124 bin peygamber. Aleyhisselatü vesselam. Bunlar 124 bin peygamberler. Başlarında bakmış ki çok müstesna bir nuraniyette, çok yüksek bir zat-ı muhterem. Ya bu kimdir diye. Ya bu da demişler peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi içi gitmiş efendim, yüreği cız etmiş, şevkle hevesle efendimizin yanına rüyada doğru giderken efendimiz kaşlarını çatmış ona. Rüyada peygamber efendimiz görmek güzel de kaşı çatık görmek tabi mahveder insanı. Efendim acep bir hata mı işledim, kusur mu işledim gibilerden böyle şey yapınca, sorunca durumu bilmeden, tabi kusurlarımız çoktur da bir kabahat mı işledim acaba diye sorunca, benim sevdiğim insanlardan birisi senden aside tatlısı istedi, onu ona vermedin demiş rüyada. Eyvah! Bir feryat etmiş, üzüntüsünden rüyadan uyanmış, kalkmış bakmış, daha vakit daha yeni, hemen daha yeni yatmış, hemen yatağından fırlamış, cübbesini sırtına geçirmiş kapıya, kapıdan camiye doğru gidiyor. Camide bıraktı ya adamı, öteki adamı, camide mi acaba hala diye. Bir de bakmış ki o da camiden çıkmış, sokağın öbür tarafına doğru gidiyor. O bu taraftan geliyor, o öbür tarafa gidiyor. Arkasından bağırmaya başlamış. Ey filanca, ne olur dur, gitme, bekle, geliyorum, ne istersen tamam getireceğim filan diye bağırırken, o uzaktan dönmüş, uzak ama arada mesafe var. Uzaktan dönmüş, ya demiş, cömertlik böyle mi olur? Demek ki demiş, senden fukaranın birisi bir şey isteyecek. Sen de o fukaracığa o istediğini 124 bin peygamberi şahit getirmeyince vermeyeceksin, öyle mi? Yani rüyasını da biliyor. Rüyasını da biliyor. Aman etme eleme diye peşinden koşmuş ama o köşeyi dönmüş, ondan sonra da ararsan bulabilirsen bul. Yani bilinmeyebilir. Onun için bizim büyüklerimiz tecrübeye dayanarak demişler ki her gördüğünü Hızır bil, her geceni Kadir bil, tedbirli ol, hürmet et, Allah'ın kullarına sevgi göster, hüsnü zan besle, iyi kuldur de, mazlumdur de, fakirdir de, miskindir de, fakir miskin olduğu için belki Allah buna acıyordur, seviyordur de, ona göre hürmet göster. Biz o zihniyette olsak bir zarar etmeyiz. Ama kâr etme ihtimalimiz kuvvetlidir. Çünkü böyle büyükler de imtihan olur bazen. Büyüklerin de imtihanları olur. Büyüklerin de daha büyükler tarafından imtihanları olur. Allah-u Teala Hazretleri Müslüman kardeşimizi Müslüman olarak sevmeyi bizlere nasip eylesin. Herkesi hüsnü zanla, dostluk gözüyle görmeyi, o edebi, o terbiyeyi bizlere nasip eylesin. Biz şimdi çok açık gözlüğümüzden güya, çok açık gözlüğümüzden herkesin vicdanında bir leke bulmaya çalışıyoruz. Herkeste bir kusur bulmaya çalışıyoruz. Herkesin bir kötü tarafını görüyoruz. Çok zekiyiz çünkü. Çok akıllıyız. Herkesin iç yüzünü, cıcığını çıkartıyoruz. Kirli çamaşırlarını dolaptan çıkartıp çıkartıp nesi varsa onu şey yapmaya çalışıyoruz. Bu yol yanlış bir yoldur. Bu yol yanlış bir yoldur. Fıskı fücurunu, günahını aşikara irtikap etmedikten sonra insanlara hüsnü zan edelim. Ufak tefek kusurlarını görürsek örtelim. O da emir. O da hadis-i şerifte emir. Ufak tefek kusurları örtü örtü vereceğiz. Göstermeyeceğiz. Mümkünse nasihat edelim yanına gidip, aman kardeşim ben böyle bir şeyini müptali oldum, gördüm, bir daha yapma bunu, iyi olmuyor, yakıştıramadım sana diyelim. Veyahut gıyabında dua edelim, ya Rabbi o kardeşim ne iyi kardeştir ki, çok iyi bir insanken, çok şeyler yakışırken şöyle günahlı bir iş yapıyor, yapmasın bundan sonra, hidayet eyle, doğru yolu göster, islahı hal nasip eyle ya Rabbi diye hakkında dua ediverelim. Allah razı olsun cümlenizden. Bir ameliyat olduk. Ameliyat olduğuma sevineceğim geliyor şimdi. Birçok arkadaş elhamdülillah bizim için dua edivermiş. Efendim kimisi Yasin okuyuvermiş, kimisi efendim hatim indirivermiş. Allah hepinizden razı olsun. Bu Müslümanın Müslümana sevgi göstermesinden hayır olur kardeşlerim. Şer olmaz. Allah-u Teala Hazretleri birbirlerine Allah rızası için sevenleri sever. Sevdiğini de korur, kollar, yüze yüceltir, yükseltir. İnsan ondan çok hayırlara erer bu sevgiden. Öteki düşmanlıktan bir kar etmeyiz. Suizandan bir kar etmeyiz. Gıybetten bir kar etmeyiz. büyük zararlara uğrarız. Allah bizi muhabbetli bir zümre eylesin. Amin. Diğer hadis-i şerif. La tesubbu ashabi. Men sebbe ashabi fe aleyhi lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmain. La yukbelu minhu yevmel kıyameti sarfun ve la ak. Bu hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ebu Nuaym kitabına kaydeylemiş. Efendimiz başka hadis-i şeriflerde de bu nasihati vardır bize. Buyuruyor ki benim ashabıma sövmeyin. Taraf tutup bir tarafı kötüleyip öbür tarafa yüklenip şey yapmayın. Dil uzatmayın. Aleyhinde konuşmayın. Çünkü men sebbe ashabi, kim benim ashabıma söverse, dil uzatırsa, kötü söz söylerse, onun üzerine Allah'ın laneti olur veya olsun. Meleklerin laneti olur veya olsun. İnsanların laneti olur, bütün insanların veya olsun. Allah-u Teala Hazretleri onun kıyamet gününde farz ibadetini, nafile ibadetini kabul etmez veya etmesin. Şimdi bu veya dememin sebebi şu, Arapçada bu cümleler dua makamında da olur, dua olarak da kullanılır. Efendim, ihbari de olur. Yani bir şeyi haber vermek manasına da olur. Haber vermek manasına olursa, aman ashabıma sövmeyin. Çünkü kim ashabıma söverse Allah'ın lanetine uğrar. Meleklerin lanetine uğrar. Bütün insanların lanetine uğrar. Kıyamet gününde de Allah böyle bir kimsenin farzını, nafilesini, ibadetini, taatini kabul etmeyecektir. Onun için yapmayın demek olabilir. Veyahut Efendimiz çok kızdığı için ashabına dil uzatacak insanlara şöyle buyurmuş olabilir, mana öyle de olabilir: benim ashabıma sövmeyin, dil uzatmayın. Kim benim ashabıma dil uzatırsa, benim bu nasihatimi dinlemeyip beni kıracak şekilde böyle yaparsa, Allah'ın laneti de onun üzerine olsun, meleklerin laneti de onun üzerine olsun, bütün insanların laneti de o herifin üzerine olsun ve Allah onun kıyamet gününde yaptığı öteki ibadetlerde farzını, nafilesini, ibadetini, taatinde kabul etmesin demiş de olabilir. Her ne suretle olursa olsun ikisi de fenadır. İkisi de fenaların fenasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı yıldızlar gibidir. Ashabi ken nücumi. Bi eyyihim iktedeytüm, ihtedeytüm. Hangisine uyarsa insan ondan İslam'ın güzelliğini öğrenir, şey yapar. Ashaba sövmeyelim. Ashab-ı kiram arasındaki ihtilaflar, bizim büyüklerimiz şöyle izah etmişlerdir. Aralarında ihtilaf oldu. Karşı karşıya geldiler. Çatışmalar, çekişmeler oldu. Bu içtihat farkındandır. İçtihat yani kanaat ve hüküm verme düşünce tarzı, muhakeme tarzındaki ihtilaftan dolayıdır. O şunun daha hayırlı olduğunu sandı, öyle yaptı. Bu bunun daha hayırlı olduğunu sandı, öyle yaptı. Ama müçtehit yani bir karar veren, bir hüküm ortaya koyan kimse isabet ederse iki misli ecir alır, hata ederse gene Allah rızasını düşünerek doğruyu bulmak için bunu yaptığından gene bir ecir alır diye hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bunların hepsi sevaptadır. Biz onların adlarını dilimize dolamak suretiyle kendimiz günaha girmeyelim. Onlar kurtarırlar paçayı, her ikisi de cennete girer, biz kalırız. Çünkü onlar içtihat farkından öyle yapmışlardır. Büyüklerimiz yine demişlerdir ki, Allah'a çok şükür ki biz onların zamanında yaşayıp da bir tarafta olmadık. Öbür tarafa kılıç sallamadık. Harplerine katılmadık. Madem Allah bizim elimizi, kılıcımızı onların kanlarına bulaştırmadı, çok şükür. Şimdi niye dilimizi bulaştırtalım diyor birisi. O da güzel bir sözdür. Onun için ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hepsi Efendimizin sohbetine ermiş bahtiyerler olarak. Hayrül kuruni karni, en kıymetli devir, devre benim devremdir dediği için Peygamber Efendimiz, asr-ı saadetin aslanları olduğu için onlar hepsi başımızın tacıdır. Aralarındaki ihtilaflar Allah bilir. Biz edebimizi muhafaza ederiz. Benim ashabımın adını, şeyini, işini dilinize dolayıp beni ezalandırmayın dediği için Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde, biz onlara dil uzatmayalım, lanet etmeyelim, sövmeyelim, ileri geri konuşmayalım. Hatta İslam tarihini anlatırken, çok zordur İslam tarihini anlatmak, bunu o tarzda anlatalım ki bir tarafı öbür tarafa efendim şey yapıp da insanlarda şey meydana getirmeyelim, yani yanlış fikirler meydana getirmeyelim. Zor bir iş. Diğer hadis-i şerif: La tesubbu'l-leyle ve'n-nehar ve'ş-şemse ve'l-kamer ve'l-riyah fe'innaha rahmetun li-kavmin ve azabun li-aharin. Bu da yukarıdaki hadis-i şerifin destekçisi, bir manayı bize getiriyor. Efendimiz yine Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olduğuna göre buyurmuş ki, geceye gündüze, güneşe aya, rüzgarlara sövmeyin. Allah kahretsin bu geceyi. Bilmem işte bugün başıma şöyle uğursuzluklar geldi. Şu güneş de şöyledir böyledir, şu ay da şöyledir böyledir, öyle şey yok. Aya güneşe, efendim geceye gündüze, rüzgara şeye sövmeyin. Çünkü bunların varlıkları rahmetün li kavmin, bir kavim için rahmettir ve azabun li aharin, başkası için azap olur. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin onlar askerleridir. Manevi asker. Hepsi böyle haki elbise giyip de efendim manevra kıyafetiyle, rütbesiyle çıkacak değil de onlar da öyle bir Allah'ın askeridir. Allah dilediğini onunla terbiye eder. Dilediğini rüzgarla terbiye eder. Dilediğini güneşte kurutur. Dilediğini ayda yürütür. Allah-u Teala Hazretlerinin varlıklarıdır, yaratıklarıdır. Onlara sövmemek, edebi muhafaza etmek lazım geliyor. Zaten yukarıda söylediğimiz bir husustu. Burada da bu sıradan, alfabetik sırada geldiği için gene okuduk. Sondan bir evvelki hadisi şerif: La testebbe'ur rizka fe innehu lem yekun abdun liyemute hatta yebluvehu ahiru rizkın hüve lehu fettekullah fe ecmilu fi ahzil halal ve terkil haram. Sadaka Resulullah fi makal elkema kal. Bu hadisi şerif İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te, Beyhakî'de, efendim Hulvani'de, Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Efendimizin bir nasihati ki çok önemli. La testebbe'ur rizk. Efendim rızkım gecikti diye onu böyle gecikmiş saymaktan efendim korunun. Böyle düşünmeyin. Ya hani nerede benim rızkım, hani Allah rızkımı gönderecekti, gelmedi bilmem ne filan gibi böyle acelecilik, acüllük olmuyor, gelmiyor filan gibi bir düşünceye düşmeyin. Çünkü Efendimizin bu cümlesine çok dikkat edin. Fe innehu lem yekun abdun liyemute. Hiçbir kul ölecek değildir. Ölmesi mümkün değildir. Ölecek değildir. Hatta yebluğehu ahiru rızkın. Allah ona hüvelehu nasip etmiş olduğu en son rızkı ona göndermeden o kulun ölmesi mümkün değil. Allah ona o rızkı yazmış mı? Yazmış. O rızık Yemen'de mi? Yemen'de. Fizan'da mı? Fizan'da. Hint'te mi? Hint'te. Çin'de mi? Çin'de. Amerika'da mı? Amerika'da. Kutup'ta mı? Kutup'ta. Nerede olursa olsun. Kutup'tan da morina balık yağı falan geliyor. Yani oradan da gelebilir. Belli olmaz. O yazılmış mı? Yazıldı. Ha, o rızık gelmeden ölmez. O gelecek, o gırtlağından geçecek. Çare yok. Onun için öyle geç kaldı da, şöyle oldu da, aç kaldım da, açık kaldım da, edepsizliği bırak. Acelecilik yapma diyor Efendimiz. Arkasından buyuruyor ki, fettekullah, Allah'tan korkun. Fe ecmilu fi aksil halal. Helal kazançta efendim güzel davranın. Ve terkil haram, haramı terk etmekte efendim itina gösterin. Şimdi insanlar aç kalacağım diye korkusundan hırsızlık yapar. Haramdan kazandı rızkını. Aç kalacağım, çocuk evde, hanım hasta, çocuk küçük, süt ister, ekmek ister, et ister, rüşvet alır memur. Ne yapayım, çocuklar açlıktan ölsün mü? Ölmez. Ölmez ama anlamaz o. O illa rızkını sanıyor ki o haramı almayınca olmayacak. İlla o haramı alması lazım. Sen parasız kaldım, akşama rızkı yok sanıyor. Öyle değil halbuki. O rızık, ona yazılmış olan rızık gelecek ama iki kapıdan geçer. Ya şu kapıdan geçer ya şu kapıdan. Birisi helal kapısıdır, birisi haram kapısıdır. O helalden geçirip alırsa rızkı, tamam, afiyet olsun, yer, kâr eder. Harama el uzatırsa gene rızkından fazlası gelmez. Ancak kendisine yazılmış olan rızık gelir ama haramdan geldiği için yandı işte. Onun da bir de vebali hesabı ile uğraşıp durur artık. Hiç korkmayın. Aç kaldım, açık kaldım, kirayı ödeyemedim, bilmem çoluk çocuk hasta oldu, bir öyle şey yok. Rızkın sana gelecek. Helalinden kazanmaya bak. Haram oldu mu reddet. Yok, ben böyle şey istemem. Al bu rüşvet, senin başına çalınsın. Bir daha da böyle bir şey de teklif etme. Şimdi bizim mühendis arkadaşlarımızdan bir tanesi, efendim, belediyede, efendim, ruhsat veren, imar işlerinde vazifeliymiş. Adamın birisi gelmiş, demiş ki, işte benim falanca yerde kat ruhsatım var, aylardır uğraşıyorum, olmuyor, perişan oldum, işçilerim, malzemem, çimantolarım donacak, ne söylediyse böyle. Ne olur şunu şey yap. O da yeni tayin olmuş oraya. Peki demiş, olur. Benim göreceğim işlerden birisi bu. Bir araba tutmuşlar, inşaatın başına gitmiş, herhalde belki inşaat ruhsatı mı verecek, ne verecekse yani. Bakmış, usule uygun. Usule uygun hepsi. Demiş ki, ya bunun böyle aylarca bekleyecek bir şeyi yokmuş, her şey normal, tamam, imzalıyorum evrakını, bu iş olur demiş. Şimdi diyor, ben onu olur dedim, imzaladım diyor, adam diyor, ezile büzüle diyor, arabanın içine girdik diyor. Memur bey, Allah sizden razı olsun, aylardır ben uğraşa uğraşa bu gel git gel git gel git bir türlü bu işi çıkartamıyordum. Siz hemen bir gelişte şıp diye hallettiniz, şu bizim acizane hediyemiz olsun diye zarftan bir şey uzatmış şöyle cebine doğru. Dur demiş. Ne oluyor? Koy onu cebine. Şoföre demiş, çek arabayı kenara. Adam bu sefer korkmuş. Çek kenara. Demiş, be hey adam, ben senden bu işi yapacağım diye para istedim mi? Yok, istemedi. Ne diye vermeye kalkıyorsun? İşte işini yaptım, imzayı da attım. Ne diye bana bu parayı çıkartıp vermeye kalkıyorsun? Ne diye huy bozuyorsun? Ne diye memuru rüşvete alıştırıyorsun? Ben senden bir şey istedim mi? Baktım işe uygunsa, uygunsa yapayım diye. Uygun olmasaydı zaten parayı verseydin de yapmazdım. Uygun olduğu için yaptım. Sok cebine, bir daha da kimseye rüşvet verme. Günahtır, haramdır demiş. Yani Allah böyle memurları arttırsın. Biz bunlardan kâr ederiz. Biz dindardan kâr ederiz. İslam'dan kâr ederiz ama anlayana. Ama bir yerde bir rüşvetçi şebekesi kurulmuşsa, o şebekenin içine de bir namuslu adam tayin olmuşsa onun canını okurlar. Cicığını çıkartırlar onu. Yani o rüşveti almıyor diye, bizim çark dönmez oldu diye o adama ne iftiralar atarlar. Kötüler çoğaldı mı da böyle olur iş. Allah kötüleri çoğalttırmasın. İyileri çoğalttırsın. Her işimiz hayra, iyiliğe gitsin. Rızık talebinde nasıl olacaksınız? Helali talep edeceksiniz. Harama hayır diyeceksiniz. Baba yiğit olacaksınız. Mert olacaksınız. Öyle olur olmaz her şeyden gevşemeyeceksiniz. Mum gibi erimeyeceksiniz. Paranın sıcaklığını görünce yamulmayacaksınız. Yani evelallah, ben haram lokma sokturmadım çocuğumun, hanımımın şeyine, efendim gırtlağına, bundan sonra da sokturmam diyeceksiniz. Hamallık yaparım, odun taşırım, işçilik yaparım, taş kırarım, haram lokma yedirmem diyeceksiniz. Hanımlar, siz de diyeceksiniz ki, efendi ben senden kürk istemem, ipek istemem, yüzük istemem, pırlanta istemem, ben senden bir tek şey istiyorum, eve helal lokma getir. Haram istemiyorum. Bu çocukları haramla beslemeyelim. Ne olur efendi, alnının teriyle çalış, parayı hak et de gel deyin. Böyle fazla fazla şeyler isteyip de haramlara zorlamayın erkekleri. Komşunun kürkü var, ben de isterim. Ya o 500 bin lira ben onu nereden ödeyeyim? Vizyon kürk, hafif, gayet güzel. Ödeyemem. Bak pırlantası var işte, yüzüyor. Ne olacak? Karımı doyuruyor. O pırlanta taşlarının nereden çıktığını bilseniz, ekseriyetle Güney Afrika'dan çıkıyor. Orada zencileri öldürüyorlar. Efendim o pırlantalar çıkıyor. Ondan sonra sen onu parmağına takıyorsun. O kadar da para etmez de. Elden ele dolaşa o büyük para ediyor artık. Sen veriyorsun 500 bin lira, ötekisi veriyor 700 bin lira, ötekisi veriyor 1,5 milyon lira. Daha büyüğünü taktım, daha pırıltısını taktım diye parmaklarını da böyle göstere piyaka yapıyorlar ama aslında zulmü desteklemiş oluyorlar. Ben olsam takmam. Kadınlar o baba yiğitliği gösterebilir mi bilmiyorum ama ben olsam takmam. Yani onun öyle nereden çıktığını bildiğim için ben takamam. Bizim memlekette elmas çıkmıyor. Bilin bunu. Çıkılan yerde de bu paralı bir şey olduğundan ne kadar gangster, mafya varsa oraya dikilmiştir. Oradan çıkıyor işte. İnsanların kanıyla, ekmeğiyle, kemiğiyle çıkıyor yani. Sizin anlayacağınız. Takmayıveririm. Altın bir yüzük takarım. Altın var bizim memlekette. Onda çok kavga yok. Altın yüzük takıveririm. Sade giyiniveririm. Ne olacak? Allah sevsin daha iyi. Ne olacak? Ziynetle şey yapacağım. Demeliyiz muhterem kardeşlerim. Biraz Müslüman olmanın eseri görünmeli üzerimizde. Yani Müslüman bir kadın, başka bir kadından biraz farklı olmalı, sade olmalı, fedakar olmalı, davranışları, tercihleri farklı olmalı. Müslüman bir erkek biraz farklı olmalı. Müslüman bir memur ötekisinden farklı olmalı. Müslüman bir asker farklı olmalı. Oluyor da zaten. Mektup yazmış ki Kıbrıs'a giderken, çok kimseye nasip olmayan bir fırsat bana nasip oldu. İnşallah şehit olmaya gidiyorum. Benden sonra çocuklarıma iyi bakın diye mektup yazmış. Böyle olur. Ama kafir, inançsız, ya Allah Allah, ben öleceğim de başkaları mı yaşayacak? Bana ne der? Başkası öyle der. Onun için iman bize, askerimize de yarar. İslam ve iman. Memurumuza da yarar. Devletimize de yarar. Milletimize de yarar. Anlayana. Anlamayan bağırır, çağırır, dur. Mecmuada şimdi çatmış şeye, efendim, başörtülü hanımlara. Çatmışlar. İki tane, üç tane mecmua. Pırıl pırıl baskısı, efendim, böyle yüklenmiş de yüklenmiş, çatmış yani. İltica geliyor filan diye. Tamam. Sayfaları çeviriyorum. Çünkü bize laf atıyor ya, ben okumam zorundayım, okudum onu. Sayfaları çeviriyorum, 5-6-8-10 sayfa, çeşit çeşit Kürt reklamları. Kürtlerle şeylerle. Gene çeviriyorum, homoseksüel bir kadının hayat hikayesi. Cinsi sapık bir kadını ballandıra ballandıra anlatıyor. Öyle ballandırıyor ki, yani Allah etmesin sanki ben de öyle olsam diyecek bazı okuyanlar. Öyle ballandırıyor. Resmini koymuş 3 tane 4 tane. Homoseksüel kadın. Yani kadın kadına. Cinsi sapık. Onu utanmıyor, arlanmıyor. Onun reklamını yapıyor. Onun röportajını neşrediyor. Onun resimlerini şey yapıyor. Bizim başörtümüze kızıyor. Bu akıl mı, insaf mı? Ya sen bu kadar hürriyet seversen, bu kadar vicdanın genişse, havsalan genişse, efendim, çemberin, dairen bu kadar genişse, bu adam, bu kadıncağızın da başörtüsüne bir şey deme. İmanlığından dolayı yapıyor çünkü. Sen öbür tarafta homoseksüel bir kadına hürriyet temenni ederken, tanırken, onu ballandıra ballandıra anlatırken fahişeyi, kötüyü överek anlatırken, buradaki buna yüklenirsen bunun teraziyle, insafla bir şey kalmıyor. Kantarı kırdın sen, mahvettin ortalığı. Ne topuzu kaldı kantarın, ne terazinin kefesi kaldı, ne zinciri kaldı, ne ibresi kaldı. Ne hürriyet kaldı, ne insaf kaldı, ne medeniyet kaldı, ne insan hakları kaldı. La testürül cüdür ve men nazara fi kitabi ehihi bi gayri iznihi fe innema yenzuru finnar. Ve selullah bi butun ekuffikum ve la teseluhu bi zuhuriha fe iza farartum femsahu biha vucuhakum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Ebu Davud rahmetullahi aleyh kitabında kaydetmiş son hadis-i şerif. Bitti. Hadis-i şerifler bu hafta okuyacaklarımız. Buyuruyor ki efendimiz, la testürü cüdür. Duvarları örtmeyiniz. Anladık. Yatağın üstünü örteriz. Somyanın üstünü örteriz. Karyolanın üstünü örteriz. Duvarı neden örtüyoruz? Süs olsun diye. Geyikli böyle bir subaşı manzarası, efendim, bir halı asıyoruz. Veyahut bilmem kızlar, çıplak kızlar, tülleri böyle sarınmışlar. Efendim, oralarda geziyorlar. Sanki böyle şey manzarası gibi. Efendim, sular akıyor. Kuşlar cıvıl cıvıl, bilmem ne manzaralar. Duvarı süslesin diye. Ha, bak Efendimiz buyuruyor ki, la testürül cüdür. Duvarların fonksiyonuna bir şey katmıyor bu. Duvarları böyle örtülerle örtmeyin. Halıları asmayın demek yani bizim bugünkü tabirle. İsraf. Öbür tarafta efendim, açıkta kalmaktan hasta olan Müslümanlar varken, açlıktan ölenler varken israf bu. Lüzumsuz. Duvarları örtmeyin. Bir tavsiyesi bu hadis-i şerifte. Doğru mu yanlış mı? Efendimiz israfı sevmiyor. İsrafı sevmediği için de yapmıyor. Sonra o resimler, malum içinde resim olan eve melek girmez. Melek girmemesini ister misin evine? Yoksa benim görsem de görmesem de melekler dolaşsın diye mi tercih edersin? Ve o zaman resimleri kaldıracaksın. Çünkü içinde suret olan ve köpek olan eve melek girmez diye hadis-i şeriften biliyoruz bunu. Binaenaleyh o resimler olmayacak bir kere. Sonra duvarı resimsiz halıyla bile örtmeye lüzum yok. Örtmeyin diyor duvarları. Süslü halılarla örtmeyin. Sonra وَمَنْ نَزَرَ ف۪ي كِتَابِ اَخ۪يهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْزُرُ فِي النَّارِ. Kim arkadaşının mektubuna onun izni olmadan bakarsa sanki ateşe bakmış, cehenneme bakmış gibi olur. Bakın ne kadar güzel edep. Dinimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsur yıl önce, yani çöllerde, medeniyet diyarlarında değil, mahrumiyet diyarlarında, elektriğin, suyun, efendim şunun bunun kıt olduğu, gıdanın kıt olduğu yerlerde, Efendimiz ne buyuruyor? Başkasının mektubuna bakma. Şahıs haklarına hürmet, efendim onların mahremiyetine riayet ne kadar ince bir edeptir. Birisi mektup gelir birisinden, ötekisi gelir boynunun arkasından, boynunu uzatır bakar. Ya sana ne? Kimden geldi? Sana ne? İçinde ne yazıyor? Sana ne? Yani onunla ilgili bir şey. Başkasının mektubu açılmaz. Açılırsa işte bak ne oluyor. Bakılırsa sanki cehenneme bakmış gibi olur. İnnema ancak ve sadece demek, innema yenzuru finnar, sadece cehenneme bakmış olur, başka bir şeye bakmış olmaz. Yani sanki değil, sadece cehenneme bakmış olur. Onun için mahremiyete dikkat edin. İzinsiz bir eve girerse insan ne olur? Giremez. İzinsiz bir evin açık olan camından, kapısından içeri bakarsa ne olur? Bakamaz, yağmacı gibi olur, hırsız gibi olur. Biz Müslümanlar başkasının evine camından, kapısından dahi bakamayız. İçeri girmek şöyle dursun, kapısından içeriye bakamayız. Bakmamamız lazım. Hadis-i şerifteki terbiye böyledir. Bir davete izinsiz gitse ne olur? Hırsız olarak gider, yağmacı olarak döner. İslam böyle. İslam'ın edepleri son derece incedir. Daha insanların medeniyetten haberi olmadığı zamanlarda konulmuştur bu kaideler. Peygamber Efendimiz bize adabın her çeşit incesini, hassasını öğretmiştir. Ne mutlu Peygamber Efendimiz'e has ümmet olana. Ve üçüncü cümle, veselullaha bi butuni ekifüküm. Dua ederken ellerinizin yüzünü yukarıya doğru açıp Allah'tan isteyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Hani biz dua ederken böyle yapıyoruz ama bunu kim öğretmiş bize? Peygamber Efendimiz. Çünkü çeşit çeşit dua etme şekilleri var. Hristiyanlar şöyle dua ediyorlar. İki elini yapıştırıyor birbirine, çenesi hizasına getiriyor, böyle dua ediyor. Efendim kimisi şöyle dua ediyor, kimisi başka türlü dua ediyor. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, elinizi açıp isteyin Allah'tan. Şöyle göğsü hizasında avuçlarını yukarıya doğru açıp öyle isteyin. وَلَا تَسْأَلُهُ بِزُّهُورِهَا. Sırtını döndürüp istemeyin. Sırtını döndürüp istemek başka hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre ancak şerli şeylerin defini istediğimiz zaman yapılır. Ya Rabbi beni şu şerlerden koru dediğin zaman, o zaman böyle el aşağı döndürülür. İyi şeyler Allah'tan talep edildiği, nimetler, rahmetler talep edildiği zaman böyle açılır. Efendim, فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَمْسَهُ بِهَا وُجُوهَكُمْ. O dua bittikten sonra da yüze böyle meshetmek, o da Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. İşte burada çıktı karşımıza. Duanız bittikten sonra diyor, onu böyle yüzünüze sürün diyor. Efendimiz'in duanın yapılış şekliyle ilgili talimleridir. Efendimiz bize duasından, efendim namazına, niyazına, her şeyine kadar ne varsa hepsini talim eylemiştir. Bu istu li ütemmime mekârimel ahlak, ahlakın en güzelini tamamlayayım size öğreteyim diye peygamber gönderdim buyurduğu gibi, Allah-u Teala Hazretleri bizi o edepleri öğrenip hayatımızı öyle arifane, zarifane geçirenlerden olmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول.